أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا، اللهم بزبر في الدنيا حسنة، دنيا ضيلك لربر، وفي الآخرة حسنة، آخرة ضيلك لربر، وقنا عذاب النار، bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap yönünde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe en yahdurun. Rabbim, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefeslerin adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Gökleri direksiz olarak üstümüzde tüten Allah'a, üzerimizde tutan, başımıza yıkmayan Allah'a hamdlar olsun, senalar olsun ki bizi böyle kıymetli bir geceye eriştirdi. Çok sıkıntılı bir geceden, iki gece evvelden, yılbaşı kutlama arifesi, o sıkıntılı geceden, çoklarının imanını kaybettiği o geceden, birçok Müslümanın Hristiyanlara benzediği o tehlikeli geceden, o zor geceden bu kadar keyifli, bu kadar güzel, bu kadar müjdeli bir geceye geçtik. Rabbime hamdolsun iki gün daha yaşayacağımız varmış. İnşallah sohbetin sonuna kadar feyizle, bereketle Allah ruhumuzu teslim almaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetini meclisimize getirir. İnşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın sadık dostları, sahabi efendilerimizin ruhaniyetlerini meclisimize getirir. Ki feyizimiz, bereketimiz bol olur. O ruhlar, o hayırlı insanlar bize hayır dua ederse feyzimiz, sekinetimiz, nurumuz bol olur. Feyiz, sekinet ve nur bol olduğu zaman ne olur? O adama ibadet yapmak kolaylaşır. O adama Allah'ın dinine hizmet etmek kolaylaşır. O adama insanların dertlerine çözüm üretme gayreti kolay gelir. Sadece kendi için yaşayan bir adam olmaz. Artık şunu düşünür. Benim peygamberimin en önemli özelliği sorun çözmekti. Benim peygamberimi insanlar bundan dolayı çok sevdiler. Çok muhabbet beslediler. Sorun çözerdi o. Herkesin derdiyle dertlendiği için bütün gönüller ona kaydı. Herkesin gözü gönlü ona kaydı. Onu çok sevdiler. Ben de onun ümmeti olduğuma göre ona benzemem iktiza eder. Onun gibi sorun çözmem, dert çekmem, dert çözmem iktiza eder. Müslüman kardeşlerimin derdiyle dertlenmem lazım gelir. Der. Sekinet, feyiz bol olduğu zaman Müslüman, diğer Müslüman kardeşlerinin derdiyle de ilgilenir. Sadece kendisine bakmaz. Bu gece doğum gecesidir. Sultanımız Aleyhisselam'ın dünyaya teşrif buyurduğu gece. Denilebilir ki Kadir gecesinden sonraki en kıymetli gece. Alimler ihtilafta kalmışlardır. Berat gecesi mi üstün, Kadir gecesi mi üstün, yoksa Mevlid gecesi mi üstün? Ayet-i kerimeyle sabittir ki Allah'ımızın bin aydan daha hayırlı tabirini kullandığı tek gece Kadir gecesidir. Ayet-i kerimede müjdelediği diğer gece Berat gecesidir. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumu var ortada. O olmasaydı olabilir miydi bunlar? O olmasaydı yer gök olur muydu? Güneş olur muydu? Ay olur muydu? İnsanlık olur muydu? Olmazdı. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Allah hiçbir şeyi yaratmadan önce İlk yarattığı şey neydi? Soru. Kime soruyor soruyu? kıymetli peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a soruyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ey Cabir, Allah hiçbir şey yaratmadan önce ilk yarattığı şey senin peygamberinin nurudur. Dikkat buyurun. Cabir'in peygamberinden bahsediyor. Yani benim nurum demiyor. Senin peygamberinin nurudur diyor. Öyle ki o nur Allah yarattıktan sonra Allah'ın dilediği yerlerde gezip dolandı. Allah'ın izin verdiği yerlerde gezip dolandı. Öyle ki o nur varken ne yer vardı, ne gök vardı, ne kalem vardı, ne arş vardı, ne kürsü vardı. Ne ay vardı, ne güneş vardı. Hiçbir şey yoktu. Sadece o nur vardı. İşte buna nur-u Muhammedi denir efendiler. Bir Müslüman gelip sorduğu zaman Allah'ın yarattığı ilk şey neydi? Efendimiz Aleyhisselam'ın nurudur. Nur-u Muhammedi'dir. Yarattığı diğer şeylerin tamamını nereden yaratmıştır? Bu cevherden yaratmıştır. Ana merkez, ana cevher budur. Ondan sonra ilk yarattığı şey o nurdan, ilk yarattığı şey sudur, su. Rabbimiz eşya olarak ilk suyu yaratmıştır, arşı değil. Suyu dondurdu, donmuş olan sudan arşı yarattı. Sonra o donmuş sudan levhi yarattı, sonra o donmuş sudan kalemi yarattı. Alimlerimiz hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerden çıkarttığı sonuç sıralama böyledir. İlk nurdur, ondan sonra sudur. Bundan dolayı mezhep imamımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şöyle der. Kainatı donmuş sudan yaratan Allah'ın hamdına hamdolsun. Şanına şükrolsun. Donmuş su. Dikkat buyurun. Önce suyu yaratıyor, sonra donduruyor, sonra onu parçalara bölüyor. O parçalarla bütün eşyayı yaratıyor. Güneş, ay, yıldızlar neyden yaratılmıştır? Merkezi donmuş sudur. Dolayısıyla şunu diyebilir miyiz? Muhammed Aleyhisselam olmasaydı Kadir Gecesi olur muydu? Olmazdı, merkez o. Muhammed Aleyhisselam olmasaydı Kur'an olur muydu? Olmazdı, merkez o. Allah-u Teala ilk olarak onun nurunu yarattı. Bir şeyi murad etti. İnsanları yaratmayı murad etti. Tanınmayı, bilinmeyi istedi. İlk olarak onun nurunu yarattı. Ondan sonra diğer bütün varlıkları yarattı. İnsanoğlundan 2000 sene önce Allah Teala bizden çok daha latif olan cinleri dünyada var etti. Dünyanın geçmişi yüz binlerce yıldır. Daha evvel, cinlerden evvel hayvanları var etti. Hayvanlardan hemen sonra cinleri var etti. Bizden 2000 sene önce kimler yaşadı? Cinler yaşadı. Büyük müfessir Abdullah İbni Abbas'ın sözüdür. Cinler dinlerini, inançlarını tahrif edince, tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi, birbirlerini kesince, birbirlerini öldürünce, kan dökünce Allah-u Teala meleklerine dedi ki yeni bir ırk yaratacağım. İnsanı yaratacağım. Dikkat buyurun. Hayvanlar, cinler ve insanlar. Canlı varlıklarda sıralama bu. Ama bunlardan önce ne var? Melekler var. Meleklerden önce sonra ne var? Şeytan var. Cinnin soyundan gelen şeytan var. Bunların tamamının merkezi nereden gelmiş oluyor? Nur-u Muhammedi'den gelmiş oluyor. Nur-u Muhammedi'den. Bu gece öyle bir gecedir. Bu gece esnaf olanların beni daha iyi anlayabileceği bir gecedir. Her esnafın bazı sezonları olur. Bu sezonlarda ciddi bir çalışma yaparlarsa normalden daha iyi bir kazanç elde ederler. Kandil geceleri bizim Müslümanların 5 tane kıymetli gecesi vardır. Bunlara kandil geceleri denir. Yılın ilk kandil gecesi Mevlid kandilidir. Diğer 4 gecemiz nerededir? 3 ayların içindedir. Recep'te, Şaban'da, Ramazan'da. Recep'te 2 tane özel gecemiz var. Regaib gecesi, Miraç gecesi. Şaban'ın 15'inde 1 özel gecemiz var. Berat gecesi. Ramazan'ın 27. gecesi neyimiz var? Kadir gecesi, gecelerin en üstünü. 4'ü nerede? 3 ayların içinde. Bir tanesi nerede? 3 ayların dışında. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesi. Dolayısıyla İmam Gazali Hazretleri kandilleri şöyle anlatır. Her ahiret yolcusunun Allah'ın seçtiği özel gecelerde çok dikkatli olması gerekir. Bu gecelere ayrı bir ihtimam göstermesi lazım gelir. Çünkü her esnafın hayatında, ticaretinde, ticaret hayatında sezonları vardır. Ufak bir çalışmayla normal zamandan daha çok kazanacağı sezonları. Kandil geceleri de Müslümanların sezonları demektir. bu gecelere itibar edersek, bu gecelere özen gösterirsek, önem verirsek, saygıda kusur etmezsek, bir edepsizlik yapmazsak, günahtan diğer gecelerden daha fazla sakındırsak, Allah'tan daha fazla korkarsak, bir Müslüman Allah'tan her zaman korkması lazım gelir. Ama özel günlerde ve gecelerde normalden daha fazla sakınması ve korkması lazım gelir. Hadis-i şeriflerde Ramazan'ın razı olmadığı bir gençten bahseder Efendimiz Aleyhisselam. Ramazan, Efendimiz'den şefaat isteyen bir gençten razı olmadığı için Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam mahşer günü o gence şefaat edemiyor. Diyor ki, ya Rabbi bana müsaade et, bu gence şefaat etmek istiyorum. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, hayır, o gençten Ramazan razı değildir. Çünkü Ramazan diyor ki, o genç ben bulunduğum sürece günahlarını terk etmedi. Ramazan ayı girmesine rağmen içki içmeye devam etti. Küfür etmeye devam etti, zina yapmaya devam etti. Allah'ın özel günleri var mıymış? Varmış. Allah'ın özel günü yok diyen sapkın hocalar, mezhepsiz reformistler Kadir suresini okusunlar. Kadir suresini okusunlar. Özel günü yokmuş. Allah o güne, o geceye diyor ki, bin aydan daha hayırlıdır. Sen de diyorsun ki, hayır, Allah'ın her günü eşit. Yani Allah'tan daha iyi bildiğini iddia etmiş oluyorsun. Bir adam mezhepsiz olursa ipsiz köpek gibi olur. Hangi ayeti kirleteceği, hangi hadise saldıracağı, ısıracağı, hangi peygambere, hangi alime küfredeceği belli olmaz. Artık o bir ipsiz köpektir, kuduz köpektir. Boyna saldırır, boyna Allah'ın dinine küfreder. Neden? Çünkü mezhep dairesinden çıkmıştır. Mezhep demek, Kur'an'ı ve sünneti peygamber ve sahabisi gibi anlamaya çalışan adam demektir. O adamın yolunda gidenlere, o yolda gidiyor denir. Bu ülkenin Müslümanlarının 9'unda hangi mezhebe tabidir? Hanefi mezhebine tabidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye tabidir. Bu özel gecelere en çok riayet eden, en çok özen gösteren insanlar kimdir? Sahabe-i kiram efendilerimizdir. Her zaman ibadette herkesten üstün ama özel günlerde ve gecelerde çok daha fazla ibadet yapıyorlar. Mevlid kandili diye bir şey yoktur. Mevlid bid'attir diyenlere cevabı Efendimiz Aleyhisselam veriyor. Ey Allah'ın Resulü! Siz neden pazartesi ve perşembe oruç tutuyorsunuz? Sahabi Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a soruyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah beni pazartesi günü dünyaya getirdi. Ve bana peygamberliği pazartesi günü verdi. Bundan dolayı pazartesi günü oruç tutuyorum. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam doğum gününü her hafta kutluyor. Dikkat buyurun. Bizim doğum günlerimiz senede bir defa kutluyoruz. Onu da nasıl? İbadetsiz. Allah'ın peygamberi namazı daha fazla kılıyor, şükrü daha fazla yapıyor, secdeyi daha fazla yapıyor. Övgüler ve selam üstüne olsun. Biz ne yapıyoruz? Yahudi ve Hristiyan usulü bir pasta, bir de yine Hristiyan usulü üzerine mumlar. Hadi bakalım üfle. Bir de Hristiyan şarkısı. Happy birthday to you. Ne oluyor bu? Onlara benzemiş oluyorsun. Peygamber'e benzemiş olmuyorsun. Var mı aranızda doğum gününde oruç tutan? Benim sualim. Merak ettim. Aranızda doğum gününde oruç tutan var mı? Hocam o gün bizim keyif günümüz, eğlenme günümüz. Dünyaya geldik, insanların bizi şımartma günü o gün. Oruç tutmayız. Ama Allah'ın Peygamber Aleyhisselam oruç tutuyor. İşte kandil kutlamak bid'attir diyen sapıklar Allah'ın Peygamberine karşı gelmiş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisi kendi doğum gününü kutlarken biz niye kutlamayalım? Sonra kaldı ki Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam'a bu gece normalden çok daha fazla salavat-ı şerife getirilecek. Bu gece sahabe-i kiram efendimizde yaşadıkları hadis-i şerifler, onun bize rivayet ettiği ayet-i kerimeler çok daha fazla anlatılacak. Senin bundan gocunduğun ne var? Niye sana batıyor Allah'ın Peygamberini övmemiz? Onu methetmemiz, onun sahabilerinin yüceliğinden, ahlakından bahsetmemiz sana niye dokunuyor, batıyor? Sanatçıları övsek batmaz ama, sıkıntı olmaz. Senin tabi olduğun sapkın alimleri övsek, methetsek hiç batmaz. Allah'ın Peygamberini methettiğimiz zaman sana batıyor. Bu yüzden mevlid bid'at diyorsun. Bu yüzden mevlid diye bir şey yok diyorsun. Bu yüzden mevlid kutlayanlar müşrik olur diyorsun. Ey mezhepsiz kardeşim, Allah'ın Peygamberine savaş açmışsın. Allah'ın Peygamberine savaş açanların burnu yerde sürtünür. Asla doğrulamazlar. Bu mezhepsizlerin en sevmediği ayetlerden bir tanesini söyleyeyim. Hocam, Müslüman ayet sevmez olur mu? Bunların gizlediği ve sevmediği ayetler vardır. Benden işitin. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni gönderdik. Ey Resulüm, biz seni gönderdik. اِلَّا رَحْمَةً Muhakkak ki bir rahmet olarak gönderdik. لِلْعَالَمِينَ Alemlerin tamamına bir rahmet olarak gönderdik. En sinir oldukları ayetlerden bir tanesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'ı bir rahmet olarak nitelendiriyor. Ve bütün alemlere gönderdiğini beyan ediyor. Sadece belirli bir bölgeye değil. Bu onu evrensel bir peygamber yapıyor. İsmini işitip de kötülenmeden, vasati olarak adını işitip de ben o peygamberi kabul etmiyorum diyenlerin tamamı mesul oluyor. Dünyanın neresinde olursa olsun. Artık son peygamber gelmiştir. Bu peygambere tabi olmak zorundasın. Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselam'ı Kur'an'da bir rahmet olarak nitelerken, onun isminin anıldığı yere rahmet suları akın akın gelirken, onun övüldüğü, methedildiği her an ibadet olurken, Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ı methetmek ibadettir. Onu övmek ibadettir. Ama bugün bazı sapkınlar diyorlar ki, onu methetmek bid'attir. Onu öven şiirler söylemek bid'attir. Bizim Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 tane şairi vardı. En sevdiği 3 şair. Bunlar ne zaman Efendimiz Aleyhisselam'ı ve İslam'ı ve Rabbimizi methedici şiirler yazsa hemen Medine'de duvara astırırdı. Mekke'de duvara astırırdı o şiirleri. O şairlerden bazılarını gördüğü zaman Hassan bin Sabit, Allah'ın rahmeti üstüne olsun. Amin. Şairlerden bir tanesi. Ey Hassan, şu geçen gün söylediğin şiiri bir daha söyler misin? Dikkat buyurun, şiirde Efendimiz Aleyhisselam'a methiye var. Bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam yüzüne karşı övülmek istiyor. O şiiri oku diyor. Ve şiir dinlemekten keyif alıyor. Mevlidlerde okunan ilahiler, kasideler nedir? Allah'ın peygamberine bir övgüdür. Mevlidlerde ne okunur en çok? Salavat-ı şerife okunur. Allah'ın peygamberine salavat-ı şerife getirmek sana neden batıyor ki? Senin ne derdin var? Dolayısıyla bu mezhepsizlerin, bu Vehhabi selefilerin kandillerle problemi yok. Bunların problemi Peygamberimiz Aleyhisselam'la. Tahammül edemiyorlar, çekemiyorlar. Halbuki bu sapkınların tamamı cuma namazına gidiyor. Bu sapkınların derecelerinden üstün olanlar, Darül Harpçiler cumaya gitmezler. Darül Harpçiler vardır ve Vehhabi selefilerin aşırıcıları. Darül Harp. Kim diyorsa ki bu ülke Darül Harp'tır, ben cuma namazına gitmem, vakit namazlarının camiye gitmem. Bu adam bir İngiliz uşağıdır. Ya bir İngiliz ajanı ya da bir ajanın uşağıdır. Hücre tipi yapılanmayla bir üstünden haberi var, bir üstünden haberi yok demektir. Bu ülke içinde yaşayan bir cahil, bir gafildir. Kullanılan bir maşa konumundadır. Ne diyor? Bu ülke Darül Harp, ben bankadan faiz yerim. Darül Harp burası, Müslüman bir ülke değil, kafir bir ülke diyor. Fetvayı veriyor. Bu ülke Darül Harp, ben cumaya gitmem diyor. Cuma'da imamlar o en sinir olduğum ayeti kerime okuyor diyor. Müslüman ayetten sinir olur mu? Ayetten kim sinir olur? Kim öfkelenir ayete? Yahudi öfkelenir, Hristiyan öfkelenir. Müslüman ayetten öfkelenir mi? Ama ne zaman ki cuma vaazında اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Her cuma vaazında imam hutbedeyken biz bu ayeti kerimeyi işitiyoruz. Bu ayette Allah Teala bize ne diyor? Muhakkak ki Allah ve melekleri Resul'e salat ederler. Onu överler. Onu met ederler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ey iman edenler! صَلُّوا عَلَيْهِ Siz de onun üzerine salat edin. Siz de onu övün. Allah kendisinin ve meleklerinin onu övdüğünü beyan ediyor. Peşinden de bizim övmemizi istiyor. Bu ayeti kerimeyle Peygamberimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getirmek ve onu övmek ne olmuş oluyor? İbadet. İbadet olmuş oluyor. Peki bu mezhepsiz ve Vehhabi selefiler neye karşı gelmiş oluyor? İbadet yapmamıza karşı gelmiş oluyor. Allah-u Teala bu cahillere hidayet nasip etsin. Amin. Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bize sevmeyi emrediyor. Ayet-i Kerime'yi getirdim. Tevbe suresinden bir ayet-i kerime. Sevmeyi emreder mi hocam Allah? Allah bu ayette biz müminlere sevmeyi emrediyor. Bir sevgi sıralaması koymuş. Seveceğimiz şeyler var ama bir de bunu normal bir sıralama içinde sevmek zorundayız. Sıralamayı şaşırdığımız anda insanlar sapıtmaya başlıyor. Şimdi okuyacağım ayette sevmemiz gereken şeyleri anlatacak Allah Teala ve sıralamamızı söyleyecek. Mevla ikaz almayı nasip etsin. Rabbim buyurdu. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten hayırlı ise, hayırlı ve daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi kardeşler, ayet nasıl başlıyor? De ki, bir ayet gul diye başlarsa, de ki diye başlarsa, söylemesi gereken bu sözleri, az sonra gelecek olan sözleri söylemesi gereken zat kim? İsmail, Recep, Mehmet, Niyazi değil. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki, de ki. Sen onlara de ki. İlk muhatap Peygamberimiz Aleyhisselam, Peygamberimiz Allah'ın sözlerini bize direkt olarak beyan edecek şimdi. De ki, babalarınız, oğullarınız, hanımlarınız, kesada uğramasından korktuğunuz mallarınız, ticaretiniz, sevdiğiniz, beğendiğiniz evler, arabalar, meskenler, dükkanlar size Allah'tan, onun Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise bu saydıklarımın tamamı nimetlerdir. Bunlar sevilmeli midir? Sevilmelidir. Sevilmelidir. Ama bu saydığım üçünün önüne geçtiği anda o sevgi şirk olur. Dikkat buyurun. Araba nimet midir? Allah-u Teala bir kuluna bir araba vermişse bu bir nimettir. Para kazanma gücü vermiş, aklı vermiş, çalışmış kazanmış. Helalinden bir araba almış. Oturduğun ev bir nimet midir? Şu anda çadırlarda yaşayan iki milyon insan var sınırımızda. 2 milyon Müslüman kardeşimiz çadırda yaşıyor. Bak evi yok. O adam için 50 metrekarelik bir baraka cennet demektir. Neden? Çadır. Çadır. Ben hayatımda çadırda bir gece kaldım. Başka çadır görmedim. Arafat'ta Kabe'ye gittim. Çadırda kaldım. O kadar sıcak bir ortam. Fakat gece vakti çok soğuk olduğu için Arafat üşüdüm. Çadırda bir gece kaldım. Zor geldi. Titredim. Bütün gece titredim. Allah'ın emri. Hacca gittiğin zaman bir gece kalacaksın. Gittik yaptık elhamdülillah. Bir gece kalabildim. Sadece bir gece. Adamların her gecesi orada. Ne olacağı belli değil. Bu adamın evi yok. Bu adam için şu anda en büyük nimet ne? Ev. Ama Allah bu nimeti bize verdi elhamdülillah. Peki aranızda evini sevmeyen var mı? Evin ne kadar ufak, ne kadar bakımsız, ne kadar eski olursa olsun sevmek zorundasın. Ve şunu düşünmek zorundasın. Dünyada bu sahip olduğum şeye sahip olmayan bir sürü adam var. Ülkemde köprü altlarında yatan bir sürü adam var. Allah bana bu evi nasip etti. Rabbime hamdolsun diyeceksin. Dünya işlerimizde her zaman kendimizden yukarıdakilere değil, aşağıdakilere bakacağız. Her zaman. Maneviyat işlerimizde, ahiret işlerimizde her zaman kendimizden yukarıdakilere bakacağız. Böyle yapmadığımız zaman ne olur? Ya kardeşim biz 70 metrekare evde oturuyoruz. Karşı komşumda 300 metrekare ev var ya. Adalet mi bu ya? İsyan bu işte. Bunun adı isyan. Allah'a isyan bu. O komşuya isyan değil. Bu evi sana verene isyandır. Şeytan seni aldattı, kandırdı ve şaşırdın. Allah'ın sana verdiği nimeti hor gördün. Yarın öbür gün Allah o ev nimetini elinden aldığı zaman ne yapacaksın? O da elinden giderse artık intihar edersin. Başka bir şey olmaz. Dolayısıyla ev sevilir mi? Sevilir. Hanımını sevecek misin? Seveceksin. Çocuğunu sevecek misin? Seveceksin. Babanı, anneni çok seveceksin. Ama Allah üç şey sayıyor. Bu sevdiklerinizin tamamından şu üç şey daha sevgili olmazsa. Bir, Allah'ın sevgisi. İki, onun Resulünün sevgisi. Üç, Allah yolunda cihat sevgisi. Bu üç sevgi bütün sevgilerin önünde olmalı. Hocam ben peygamberimizi Allah'tan daha çok seviyorum derse bir adam ne olur? Sapmıştır, kafir olur. Kafir olur. Ne hazindir ki öyle cahil sufiler görüyorum ki ben şeyhimi peygamberimden daha çok seviyorum diyor. Ülkemizde, bizim ülkemizde. Cahil sufi, ilim okumamış, akaid okumamış, tefsir okumamış, siyer okumamış, ayet okumamış, hadis okumamış. İlk defa bir ilim meclisine, sohbet meclisine gitmiş. İlmi bir meclis olmadığı için belki de sevgisi, muhabbeti çok gelmiş ve şöyle diyor. Ben şeyhimi Resulullah'tan daha çok seviyorum. Gerekçe şeyhim olmasaydı Resulullah'ı tanımazdım. Kısmen doğru bir söz. O vesile olmuş. Ama sen vesileyi sebebin önüne çıkarttın. Sebebin önüne çıkarttın. Bırak şeyhini, ananı babanı bile peygamberinden daha çok sevemezsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgi sıralamamızı ayet-i kerime öne koymuş mu? Koymuş. En çok dünyada bir Müslüman kimi sevecek? Allah'ı sevecek. Ayet diyor. En çok Allah'ı sevecek. Sıralamayı karıştırdığımız zaman bugün dünyada sapmış olan insanlara bakın. Neden saptı bunlar? Sevgi. Sevgiden saptı. Sıralamayı karıştırdığı için saptı. Bir kıza aşık oldu. Aşık oldu kıza. Taparcasına sevdi onu. Şarkı sözleri havadan gelmiyor. Sevdim seni taparcasına. Yuh hayvan. Yahu bir insan kime tapabilir kardeşim? Kime tapabilir bu dünyada? Senin sevdiğin kız mı verdi sana gözleri, aklı? Elleri, ayakları senin sevdiğin kız mı verdi? Aşık olduğunu iddia ettiğin kız mı verdi? Yanıyorum, onu görmesem duramıyorum. Bu senin gibi bir kuldur. Allah'ın yarattığı bir kuldur. Bu nimeti yaratanı görmezden gelemezsin. Sebebe tapındın, müsebbibi unuttun. İnsanları bugün saptıran ve insanları bugün doğru yola ileten sevgidir. Bu sevgiyi Allah'ın istediği şekilde dağıtmazsak ne oluruz? Sapkın oluruz. Adam bir evleniyor, anasını unutuyor, babasını unutuyor. Bak, evlilik çok önemli bir nimettir. Çok güzel bir nimettir. Hadislerle sabittir. Dinin yarısını kurtarmak demektir. Tamam da çocuk hanımla bir evleniyor, bir kapanıyor eve, anayı babayı ziyarete gitmiyor. Anayı babayı ziyarete gitmiyor. Sonra rüyalar peşi peşine gelmeye başlıyor. Bize anlatıyor rüyayı. Hocam rüyada böyle tokat yiyordum, böyle melekler geliyordu, böyle cinler geliyordu, şeytanlar geliyordu. Çok korkuyorum hocam. Kardeşim ne yapıyorsun? Yanlış bir şey mi var senin ya? Hocam acaba bir iki aydır babamı ziyarete gitmiyorum evlendikten sonra. Acaba ondan olabilir mi? Acaba ondan olabilir mi? Daha ne olsun? Anayı babayı nasıl ziyaret etmesin? Hanımı mı daha çok seveceğiz? Babayı, anayı mı daha çok seveceğiz? İnsanlar içinde. Hanımı mı daha çok seveceğiz? Anayı babayı mı? Hanımı hocam, hanım her zaman bizimle beraber. Yemeğimizi o yapıyor. İhtiyaçlarımızı o gideriyor. Sıkıntılarımızı o hallediyor. Çocuklarımıza bakıyor. Hanım hocam. Anan baban olmasaydı sen olur muydun? O kadının anası babası olmasaydı o kadın olur muydu? Sıralamayı şaşırma. Sıralamayı şaşırdığın zaman anandan babandan beddua yersin. Bak, hadi ana bedduasını geçelim de baba bedduası peygamber bedduası gibidir. 12'den vurur. 12'den vurur. Kaçmaz. Çünkü baba evladına beddua ettiği zaman kalbinden tamamen çıkartıp beddua eder. Anne böyle değildir. Anne beddua ederken bile yarım ağızla beddua eder. Bu yüzden bedduası tutmaz, duası çok tutar. Babanın duası az tutar, bedduası çok tutar. Hayatımızda, etrafımızda bulunan insanlardan görmüş olduğum izlenimlerden bazıları bunlardır. Şimdi kardeşler, Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselam'ı övmeyi bir ibadet haline getirmişken, onu sevmeyi bir ibadet haline getirmişken, nasıl oluyor da Müslümanım denilen, Müslüman denilen bir ülkede Allah'ın peygamberini sevmek şirk diye addediliyor? Nasıl oluyor? Bu sapkınlar bize nereden geldi? Osmanlı zamanında bunlar yoktu. Osmanlı zamanında bir adam peygamberimize salavat getirmek bid'attir, onu övmek bid'attir, kandil geceleri bid'attir dese 100 sopa vurulurdu. Halifenin hükmüyle kadılar derler ki bu adamı çıkartın, bu adam peygamber düşmanıdır, bid'atçıdır. Milletin gözünün önünde 100 tane sopa vurun. Ne gibi? Tıpkı içki içmek gibi. Tıpkı kumar oynamak gibi. Allah'ın Resulü'nün övülmesinden rahatsız olan 2 tane kavim vardır. 1- Yahudiler. 2- Hristiyanlar. Bir de bizim içimizdeki sahte Müslümanlar. Yeni türemiş olan sahte Müslümanlar. Bunlar Allah'ın peygamberinin methedilmesinden rahatsız. Ama Allah Teala sevmek zorunda olduğumuzu söylüyor. Övmek zorunda olduğumuzu söylüyor. Siz hangi Kur'an'a inanıyorsunuz? Hangi kitaba inanıyorsunuz? Yoksa siz yeni bir kitap mı getirdiniz? Haberimiz yok. Kardeşler, dolayısıyla sevgi sıralamamız bu olacak. Önce Allah'ı seveceğiz, sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ı seveceğiz, sonra hanımımızı seveceğiz. Hayır, bitmedi. Allah yolunda cihadı seveceğiz. Allah Teala Hazretleri kıskançtır. Bizim gibi sıradan insanlar bir tarafa, yakın olan dostları ve peygamberleri kalbi, o peygamberlerin ve dostların kalbi kendisinden bir gram kayarsa, başka bir tarafa kayarsa gayretullah'a dokunur. Ve Allah o kula bazı sıkıntılar, bazı sınavlar verir. Allah kıskançtır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Kulunun kalbi kendisinden başka bir şeye gittiği anda sıkıntılar ve musibetler verir. Nasıl anlatayım bunu? Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam hapisteyken iki tane adam geliyor. Hatırlayın meseleyi. İkisi de rüya anlatıyor. Rüyaların tabirini veriyor Yusuf Aleyhisselam. Bir tanesinin öldürüleceğini söylüyor. Bir tanesinin de tekrar özgürlüğüne kavuşacağını ve tekrar krala hizmet edeceğini söylüyor. Özgürlüğüne kavuşan çok seviniyor. Rüyadan çok kısa bir zaman sonra serbest bırakılıyor. Diğeri öldürülüyor, asılıyor. Şimdi özgürlüğüne kavuşan hapishaneyi terk ederken Yusuf Aleyhisselam'a sarılıyor. Hapishane arkadaşlarına veda ediyor. Veda ederken Yusuf Nebi diyor ki, Efendinin yanına gittiğin zaman benden bahset. Bu bizim için alelade bir sözdür. Sıradan bir sözdür. Ama bir peygamber için çok sıkıntılı bir sözdür. Çünkü peygamberin güvenmesi gereken tek merci Allah Teala Hazretleri'dir. Araya hiçbir aracı koymaz. Kalbi Allah'tan başka kimseden yardım istemez. Burada Yusuf Aleyhisselam kimden yardım istedi? Rüyasını tabir ettiği kralın hizmetçisinden yardım istedi ve şöyle dedi. Efendinin yanına gittiğin zaman, kralın yanına gittiğin zaman benim adımı an. Yani ona Yusuf'tan bahsedecek, onun ne kadar ilim ehli bir insan olduğunu, peygamber olduğunu anlatacak. Rüya tabirlerinde uzman olduğunu söyleyecek ki hapisten çıkartsın. Yusuf Aleyhisselam'ın hesabı bu. Ama bunu söyledikten sonra Yusuf Aleyhisselam'ın kalbi çok hüzünlendi. Ve hatasını anladı. Allah Teala Hazretleri ne buyuruyor Kur'an'da? Yusuf bunu söylediği için biz onu 7 yıl daha hapiste bıraktık. Gayretullah'a dokundu. Kalbin Allah'tan başkasına meyletmeyecek. Bizim gibi dervişlerin kalbi Allah'tan başka her şeye meylediyor. Ama peygamberler, sahabiler ve onların takipçileri, alimler ve veliler, bunların kalbi Allah'tan başka bir şeye meyletmez. Meylettiği zaman başlarına sıkıntılar gelir, imtihanlar gelir, sınavlar gelir. Bir örnek daha vereyim. İbrahim Nebi. Allah'ın selamı peygamberlerin üstüne olsun. İbrahim Nebi Allah'tan bir çocuk istedi. Dedi ki ya Rabbi, yaşımız çok ilerlemiştir. Rivayetler 120 yaşında olduğunu söylüyor bu duayı yaptığında. Yaşımız çok ilerlemiştir, hanım da ben de yaşlıyız artık. Ama sen bize bir çocuk verirsen, ben söz veriyorum bu çocuğu sana kurban edeceğim. Bu söz ağzından çıktı mı? Çıktı. Ağzından çıkan kelimelere dikkat et derviş. Allah ağzından çıkan kelimeyle adamı imtihan eder. Ağzından çıkan kelimeyle sınav eder adamı. İbrahim peygamber bu kelimeyi söyledi. İnsan unutur ama Allah unutmaz. Yazdırdı Allah Teala. O hesap yapıldı. Allah-u Teala 120 yaşında o peygambere çocuk verdi mi? İsmail Nebi'yi verdi. Bizim peygamberimiz İsmail Nebi soyundan gelmiştir. İsmail Aleyhisselam doğdu. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi çocuğuna kaydı. Çocuğu o kadar güzeldi ki çocuğunu çok sevdi. Gayretullah'a dokundu. Allah-u Teala rüyasında dedi ki çocuğunu kurban edeceksin. Sen bana söz vermiştin. Bunun adı gayretullah'tır. Kalbimiz Allah'tan başka şeylere kayarsa gayretullah'a dokunur. Ve başımıza bazı sıkıntılar gelebilir. Buna dikkat edin kardeşler. Neden bu tasavvuf yolları var? Neden bu zikir bol telkin ediliyor bize? Neden bol bol salavat-ı şerife getirmemiz isteniyor? Kalp dünya metaına kaymasın. Bu az önce zikrettiğim ev, araba, hanım, çocuk nimetlerine fazla kaymasın. En çok sevmemiz gereken şeyleri unutursak başımıza sıkıntılar gelir diye. Zikir bize bunu hatırlatsın. Zikretmek demek, anmak demek, hatırlatmak demektir. Bir temsil daha getireyim. İbrahim bin Ethem diye bir zat vardır. Çok büyük bir Allah dostu, keramet ehli. Tasavvuf erbabı bir zattır. Bu zat sultanlığını bırakmıştır, derviş olmuştur. Bu hayırlı insanın derviş olduktan sonra yaptığı bir iş var. Ne yaptı? Saltanatını terk etti, hanımını terk etti, çocuğunu terk etti. Artık öyle bir meczup bir hale düşmüş ki, dervişlikte hanımı çocuğu terk etmek var mıdır? Yoktur. Ama bu öyle bir aşka düşmüş ki, hanımı çocuğu saltanatı terk ediyor, kayınpedere bırakıyor, hanımını çocuğunu yollara düşüyor. Nasıl bir aşka düşmüşse, Allahu Alem. Yıllar geçti aradan. İbrahim bin Ethem Hazretleri belde belde dolaşıyor ve insanlara İslam'ı tebliğ ediyor. Gittiği her yerde kerametler gösteriyor. Keramet velinin istemesiyle olmaz. Allah-u Teala'nın istemesiyle olur. Mucize Allah'ın vermesiyle olur ama peygamberin özelliği mucize göstermek zorunda olmasıdır. Veliler keramet göstermek zorunda değildir. Peygamberler mucize göstermek zorundadır. Aralarını böyle tefrik ediniz. Yıllar geçiyor. Çocuğu babası İbrahim bin Ethem aşkıyla, hasretiyle yanıyor. Her tarafta onun menkıbelerini, onun hikayelerini duyuyor. Ama İbrahim bin Ethem'le görüşmemiş. Ana diyor, bana müsaade et, ben babamı bulacağım. Ne yapacağım, edeceğim, babamı bulacağım. Hasretim çok fazla. Herkes ondan bahsediyor. Uzaklaşmak istiyorum ama devamlı onun hikayelerini duyuyorum. Saltanatını Allah aşkı için terk eden bir adam. Ben bu adamı bulacağım diyor. Annesi izin verince seyahate çıkıyor. O belde, bu belde, orada görüldü, burada göründü. İbrahim bin Ethem'i bir camide namaz kılarken buluyor. İbrahim bin Ethem namazı bitiriyor, kalkıyor. Tam camiden geriye doğru, kapıya doğru giderken bakıyor karşısında bir genç çocuk. Anlıyor ki çocuk kendi çocuğu. Yıllar geçmiş, çocuğunu bir kere görmemiş. Ama çocuğun kendisine bakışı ve içine gelen bir his, kan çekmesiyle çocuğun kendisine ait bir çocuk olduğunu anlıyor. Ve İbrahim bin Ethem içinden şöyle diyor: ya Rabbi, yıllardan beri kalbim senden başka hiçbir şey kaymadı. Senin sevginin önüne hiçbir sevgiyi getirmedi. Allah'ım, şimdi bana verdiğin güzel bir nimet olan bu evladım karşıma geldi. Benim kalbimin sevgisi bu evlada kaydı. Ya Rabbi, kalbimin senden başka hiçbir şeye gitmesini istemiyorum. Bundan dolayı ya benim canımı al, ya evladımın canını al, diye dua ediyor içinden İbrahim bin Ethem. Çocuk camide düşüyor, ölüyor. Neden? Kalbim ondan başka bir şeye kaymasın diye. Bu gayretullah'tır. Allah-u Teala'nın sevdiği kullara vermiş olduğu bir şeydir. Kendi sevgisi o nispette yüce olur ki kul gözünü attığı her yerde Allah'ın işaretlerini görür. Üstadım İhramizade Hazretleri anlatıyor. Şeyhim Mustafa Haki'ye ziyarete gittim. Annem onun ihvanı olduğu için sohbetine götürdüm diyor. Tokat'a gittim. Sivas'tan Tokat'a gitmiş üstadımız. Ziyaretine gittim. O güne kadar tarikat bağlantım yok. Medrese eğitimi gördüm. Ziyarete gittim. Bir baktım Şeyh Efendi sohbete başladı. Ama ben gördüm ki Şeyh Efendi'nin, Mustafa Haki Efendi'nin tam göğsünde La İlahe İllallah yazıyor. Tam göğsünde. Yanındaki dervişlere dedim ki, kardeşler, bu bir gömlek midir? Gömleğin üstüne yazılan bir yazı mıdır? Şeyh Efendi'nin göğsünde La İlahe İllallah yazıyor. Kardeşler dedi ki, böyle bir şey yok. Gömlek giyiyor. Şeyhimiz gömlek giyiyor, yazı yok. Sen herhalde şaşırmışsın, yanlış görüyorsun kardeşim dediler. Bu görüntüyü Allah Teala bana gösterdi diyor. Gittim onu Şeyh Efendi'ye söyledim. Efendim, siz sohbet yaparken ben size bakıyorum, devamlı göğsünüzde tevhidi görüyorum. La ilahe illallah. Tevhidi görüyorum. Nakşi yolunda zikrullah Allah lafzıyla başlar. 7 yıl boyunca derviş Allah çeker. 7 yıl sonra neyi çeker? Zikreden üstünü. La ilahe illallah. Bu dünyanın gördüğü en büyük zikirdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle sabittir. Peygamberlerin tamamının bugüne kadar söylediği en büyük zikir La ilahe illallah'tır. Bütün hayırlı ameller ahirette mizanın bir kesesine konsa, bir kefesine konsa, La ilahe illallah diğer kefeye konsa tevhid ağır gelir. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. İşte bu veli zat, bu şeyhimizin üstadı Mustafa Haki Efendi bu tevhidi demek ki göğsüne öyle bir indirmiş ki dışarıdan bakan gönül ehli, Allah'ın perdesini kaldırdığı bir adam tevhidi göğsünün üstünde görebiliyor. Üstadım ne diyor? Bana diyor şeyhim dua etti. Sırtımı sıvazladı, bir baktım diyor yazı gitti. Demek ki onda fazla olan bir muhabbet, bir aşk vardı. Bir iki perde kalktı. O perdeler tekrar geriye indi. Bu herkese verilecek bir şey değildir. Allah'ın seçtiği, sevdiği kullara verilir. Bizim gönlümüz birçok şeye kayabilir. Allah Teala hemen başımıza musibetler vermez. Ama dostlarının gönlü en ufak bir şeye kayarsa Allah başına sıkıntılar ve musibetler verir. Mevla Teala Hazretleri kendisine yakınlaşmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Efendiler, ayette sıralama nasıldı? Allah'ın sevgisi onlardan daha üstün olacak. Sonra Resulünün sevgisi onlardan daha üstün olacak. Bu millet Resulullah'ı anlamadı, tanımadı, unuttu. Bu milletin kalbinde Resulullah'a çok az bir sevgi var. Allah-u Teala'nın merhametinden dolayı var. Ama bilgi yok. Bilgi olmadığı zaman sevgi azalıyor, çok az kalıyor. Alevlenmiyor, ateş yükselmiyor. Resulullah'ın sevgisinin ateşi yükselmediği zaman demir soğukken dövülmez, şekillendirilmez. Günümüzde bir Davud Aleyhisselam yoktur demiri yakmadan şekillendirebilen, demiri eritmeden şekillendirebilen. Bütün demirciler demirleri eritmek zorundadır. Kalp denilen demir nasıl erir, nasıl şekle gelir? Aşkla gelir, muhabbetle gelir. Bu kalbe şekil verebilmen için Resulullah sevgisiyle yakman lazım gelir derviş kardeşim. Onun sevgisi muhabbeti olması için de onu tanıman lazım gelir. Çünkü muhabbet marifete tabidir. Muhabbet sağlamak mı istiyorsun? Peygamberini sevmek mi istiyorsun? Onu tanıyacaksın, onu bileceksin. En kral artistleri tanıyorsun, biliyorsun. Yatak odanda artistlerin resimleri var. 18 yaşında serseri çocuğun resmi var yatak odanda küpeli, dövmeli. Ama Allah'ın peygamberinin ismi yok. Muhammed yazısı yok yatak odanda. Allah'ın ayetleri yok. Ayet-i kürsi yok yatak odanda. 18 yaşında serseri, küpeli bir çocuk var. Böyle Allah'ın peygamberinin sevgisi gelmez ki. Nasıl gelecek kardeşim? Sevmen için tanıman lazım. Onu tanıtacak meclislerde bulunman lazım. Gelmen lazım, gitmen lazım. Bir adam uzak doğu sporunu öğrenmek istiyorsa uzak doğu spor salonuna gitmesi lazım. 100 tane karate filmi seyretse bu adamdan dövüşçü olmaz. Nereye gidecek bu adam? Spor salonuna gidecek. Bir adam futbolcu olmak istiyorsa idmana gitmesi lazım. Amatör bir kulübe gidecek. Her hafta 2-3 defa idman yapacak. Bu idmanı yapmazsa gelişemez futbolda. Bir adam Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam'ı tanımak istiyorsa onu tanıtan meclislere gelecek. Ondan bahseden, onu öğreten meclislere gelecek ki kalbindeki ateş yükselmeye başlasın, artmaya başlasın. Bu ateş seni eritir. Bu erime olduktan sonra artık şekillenmeye başlarsın. Muhammed Aleyhisselam'ı sevmek çok önemli kardeşler. İşte ayet-i kerimede Allah Teala onu sevmeyi, her şeyden daha çok sevmeyi bize mecbur kılıyor. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de karıncalardan bahsediyor. Bak olayı bir misalle yakınlaştıracağım. Diyor ki birkaç karınca yürüyordu. Karıncalardan bir tanesi bir kalem gördü. Kalem kağıda bir şeyler yazıyordu. Karınca arkadaşlarına dedi ki arkadaşlar ya ben bir kalem gördüm. Kağıdın üzerine bazı şekiller yapıyordu. Yaprak gibi, ağaç gibi acayip şekiller. Kağıdın üzerinde sanki rüzgar esiyordu. Ve çok güzel şekiller yaptı. Bu kalem ne kadar mübarek bir şey dedi. Karınca kendi görüşüne göre bunları kalemin yaptığını zikretti. Diğer bir karınca şöyle dedi. Kardeşim sen yanlışsın. Bu kalem kendi kendine hareket etmiyor. Bu kalemi tutan parmaklar onu yapmıştır. Parmaklar kalemi kavradılar ve o şekilleri o kaleme parmaklar çizdirdiler dedi. Diğer karınca dedi ki arkadaşlar siz yanlışsınız. Olayın merkezine gidemiyorsunuz. Bu parmakları hareket ettiren bir kol vardır. Bu kol olmadığı zaman o parmaklar hareket etmez. O yazıyı yazan, o şekilleri o kağıda veren, o sanat, sanatkar olan bir koldan ortaya çıkar. Ama başka bir karınca geldi ve şöyle dedi. Kardeşler, siz bu işi bilmiyorsunuz. Her kol, her parmak, her damar, her tırnak bir cana, bir ruha, bir akla ihtiyaç duyar. Bir adamda can ve akıl olmadığı zaman o adam hiçbir şey yazamaz. Sen görmez misin uyuyan insanları? Bu karınca üstad bir karınca demek ki, akil bir karınca. Sen uyuyan insanları görmez misin? Mektup yazan uyuyan insan gördün mü? Uyurken getir oradan bir mektup. Gördün mü böyle bir şey? Uyumak ölümün yarısı demektir. Mektup yazamazsın, şiir yazamazsın. Yanında en kral vaiz gelse, sohbet yapsa hiçbir şey anlamazsın. Çünkü ruhun semada, beden orada. Ruhun semada, bitkisel yaşam gibi. Yanında birileri bir şey konuşsa duyamazsın. Çünkü ruh yukarıda, ruh bedene gelmemiş. Uyandığın anda ruh bedenle birleşiyor, artık duymaya, koklamaya, görmeye, konuşmaya ve yazmaya başlıyorsun. İşte o akil karınca böyle dedi. Efendiler, dünyada Efendimiz Aleyhisselam'a bakan insanlar bu karıncalar gibidir. Bir kısmı diyor ki, bizim gibi bir insandır. Şu anda ülkemizde reformistler var, yenilikçiler var. Yeni bir din getirmek istiyorlar. Kur'anizm Kur'an var, peygamber yok. Kur'an bize yeter, peygambere ihtiyaç yok. Bunlar kalemin kendi kendini yazdığını iddia eden o karınca gibidir. Bunlar sapıktır. Bu yenilikçiler Allah'ın peygamberine düşmandır. Bundan dolayı her zaman söylerim, her hadis inkarcısı bir sahte peygamberdir. Allah'ın peygamberinin Kur'an'dan anladığını bırakmış, ben de okuyorum, ben de insanım, ben de bir elçiyim. O anlıyorsa ben de anlarım demiş olur. O ne anlıyorsa ben de aynısını anlayabilirim demiş olur ve kendisini bir sahte peygamber konumuna koymuş olur. Allah'ın peygamberiyle sen nasıl eşit olabilirsin? Kardeş, o da insan, ben de insan olur mu? Kömür de taş, mücevher de taş, cevher de taş. Kömürle cevher bir mi? Kimya ilminde kömüre de taş denir, cevhere de taş denir. Bu iki taş bir mi? Müslüman. Sen nasıl o adamla kendini, o hayırlı insanla kendini aynı kefeye koyabilirsin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla karıncaların akil olanı ne dedi? Akıl olmadığı zaman, can olmadığı zaman hiçbir el, hiçbir parmak gitmez ve yazamaz dedi. İşte Muhammed Aleyhisselam'a bu ahlakı veren kimdir? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Ayettir. Bu ahlakı ona kim verdi? Kendisini dinleyelim. Beni Rabbim terbiye etti. Ne de güzel terbiye etti. Hadis-i şeriftir. Bu ahlakı kim vermiş Efendimiz Aleyhisselam'a? Allah Teala vermiş. Kalemi yazdıran, kağıdın üstüne resimler çizdiren, harfleri yazdıran kimmiş? Allah Teala Hazretleri'ymiş. Allah Teala kitabında Muhammed Aleyhisselam'ı methediyor. Niyazi, Recep, Ahmet seni methetmiyor. Ne bu sahte peygamberlik sevgisi? Ne bu peygamberi devreden çıkartalım, biz Kur'an'ı ondan daha iyi anlarız. Saçmaları, herzeleri. Nasıl iş bu? Mevla Teala ona rahmet diyor sana. Kur'an'ın neresinde rahmet dedi? Allah Teala Hazretleri kitabımız Kur'an'da şöyle buyurdu. Bak olay ne kadar tehlikeli bir yere gidiyor. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Resul'e düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Kur'an'da bu. O bayraklaştırdığın ve slogan haline getirdiğin Kur'an'ın içini açıp okusaydın ve bazı ayetleri gizlemeseydin bu ayeti orada görürdün. Gördüğün zaman tövbe ederdin. Ya Rabbi, peygamber düşmanlığıma tövbe ediyorum. Sahte peygamberlik iddiama tövbe ediyorum. Kur'an'ı Resulullah'tan daha iyi anlama iddiama tövbe ediyorum derdin. Ey sahte peygamber Müseyleme'nin sorunu. Böyle derdin. Ama maalesef sen Allah'ın peygamberinin kıymetini düşürmeye çalışıyorsun. Onu aşağılamaya çalışıyorsun. Ve kibirli insan diyorsun. Allah'ın peygamberine kibirli insan diyorsun. Allah-u Teala bu gibi yenilikçi sapkınlara, modernistlere hidayet nasip etsin. Ülkemizde birçok genci kandırmaya, aldatmaya ve Efendimiz Aleyhisselam'ın kıymetini düşürmeye çalışıyorlar. Onu sıradan bir insan gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Mucizelerini inkar ediyorlar. Son dönemde en çok bana gelen sualler, mucizesi yokmuş. Adam hiçbir sohbet meclisine gitmemiş. Öbürsü gitmiş bir tane sapık hocaya. Sapık hoca da şöyle demiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'dan başka bir mucizesi yoktu. Kayıtlı hadis-i şeriflerde 1000'den fazla mucizesi vardır. Kur'an'daki mucizelerine geçmiyorum. Sadece hadislerden bahsediyorum. 1000'den fazla kayıtlı mucize. Sapık hoca ne diyor? Değerini düşürmek için, faziletini düşürmek için mucize yok. Tek mucize Kur'an, başka yok. Vay seni sapık seni. Kardeşler de hocayı internete giriyor görüyor ya, şimdi YouTube'tan dinini öğrenenlerin ihtimali %50'dir. Dinini YouTube'tan öğrenirsen şansın %50. Ya bir sapık hocaya denk geleceksin ya bir ehli sünnet hocaya denk geleceksin. Ehli sünnete denk gelirsen kurtulursun. Ehli bid'ata, sapığa denk gelirsen kafir olursun. Allah'ın peygamberinin mucizelerini inkar edersin. Kardeşim diyorum, sen bir anda bir aylık mesafeye gidebilir misin? Bir anda. Gidemem, mümkün değil. Uçakla bile saatler içinde giderim. Allah'ın peygamberi bir aylık mesafeyi uçağın olmadığı bir yerde İsra suresinin hemen başında bir anda gitti ve geldi. Bir anda. Bu mucizedir. Senin başına geldi mi böyle bir mucize? Yok. Ne bu sahte peygamberlik iddiası? Kardeşler, küçük beyinli, dane akıllı karıncalar gibi olursan Allah'ın peygamberine dersin, o bir kalem. Basit bir kalem. Ben de kalem, o da kalem dersin. Bu iş öyle değil kardeşim. Bu iş öyle değil. Kardeşler, peygamberliğin iki yönü vardır. Bir, vilayet yönü. İki, nübüvvet yönü. Vilayet yönü demek çok ibadet yapan demektir. O peygamberin kıymetini düşürmeye çalışan adam, sen onun kadar ibadet yaptın mı hayatında? Kur'an'ın deyimiyle ayakları şişinceye kadar ibadet yapan bir peygamber gibi olabildin mi? Yok. Hayatında teheccüd namazına bile kalkmamış, Allah'ın peygamberini aşağılıyor. Hiçbir özelliği yoktu diyor. Kendisi beş vakit namazı sünnetleri terk ederek kılıyor. Allah'ın peygamberi aleyhisselam 10 vakit namaz kılıyor ve hala faziletini düşünmeye çalışıyor. Bu çok ibadet yapma peygamberlerin velayet yönüdür. Velilerde de bu özellik vardır. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam gibi ibadetlerine ibadet katarlar. Fazla ibadet yaparlar. Bu fazla ibadet yapma bir zorlama değildir. Bizim için yemek yeme nasıl bir lezzetse, Allah'ın dostları için ve peygamberleri için de ibadet yapma, zikir yapma, namaz kılma bir lezzet. Zorlayıcı bir şey değil bu. O peygamberlerin bir yönü de nedir? Nübüvvet yönü, tebliğ yönü, insanların içine karışma yönüdür. Bu her velide olan bir şey değildir. Tebliğ yapabilme, İslam'ı anlatabilme herkese nasip olmaz. Çok alim insan vardır, dili dönmez. Kalabalığı gördüğü anda kilitlenir. Çok bilgisi vardır ama aktaramaz, satış yapamaz. Çok zengin patron vardır, tezgahtarlığı sıfırdır. Aynen bunun gibidir. İlmi çok, zengin, tonla kitap yazmış ama 3 tane adam karşısına geldiği anda kilitleniyor, cevap veremiyor, konuşamıyor, ikna edemiyor. Buna nübüvvet yönü denir, Allah bunu herkese vermez. Peygamberlerin tamamında bu nübüvvet yönü vardır. İnsanların arasına karışacak, onlara tebliğde bulunacak, İslam'ı anlatacak. Bu bir sanattır. Yalnız bu sanatın diğer sanatlardan farkı vardır. Bu sanatta ücret istemek yoktur. Allah'ın peygamberleri asla ücret istemezler. İslam alimleri de asla yaptıkları iş için ücret istemezler. Nübüvvet yolunu tutmuş olan, davet yolunu tutmuş olan İslam alimleri ne yaparlar? İslam'ı, Allah'ın dinini bütün insanlara ulaştırırlar. Bunun karşılığında bir beklenti içine girmezler. Bunları yapanlara Allah tesir verir. Beklenti içine girenler, kitaplarımı nasıl daha fazla satabilirim diyenlerdir. Nasıl aykırı bir şeyler ortaya atayım ki insanlara da merak uyandırayım? Sansasyonel bir haber olayım. Haberlerde ortaya çıkayım. Kitaplarım satılsın. İnsanlar benden bahsetsin. Daha çok kazanayım, daha çok cebimi doldurayım. Bu adamın tek derdi vardır, cebini doldurmak. Cebini doldurmak için peygambere de küfreder, Allah'a da küfreder, ayetleri de inkar eder, mucizeleri de inkar eder. Cebi için yaşayan bir adamdır. Kur'an ile aldatanlar cebi için yaşayan adamlardır. Kur'an bize yeter, biz Kur'anistiz derler, içindeki ayetleri boşaltmışlardır. İçi boş bir karpuz gibi. Dışı karpuz ama içi boş. Ayetlerin yarısını inkar ediyor, diyor ki Kur'an bize yeter. Böyle savunma olur mu? Böyle iş olur mu? Efendiler, son dönemde ülkemizde çok kullanılan bir deyim var. Nedir o? Olmasaydın olmazdık. Gençlerin arasında bu deyim çok kullanılıyor. Olmasaydın olmazdık. Farklı farklı insanlar hakkında bu deyim kullanılıyor. Kimisi devlet lideri hakkında bunu kullanıyor. Kimisi bir komünist lider hakkında bunu kullanıyor. Kimisi bir cemaat lideri hakkında bunu kullanıyor. Olmasaydın olmazdık diyor. Sapık sapık sözler. Bu sözün kullanılması gereken ilk insan, en önemli insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Olmasaydı ne olurdu? Anlatmadım mı size Muhammed'i nuru? Onun nuru olmasaydı ne olurdu? Kâbe mi olurdu? Ravza mı olurdu? Ay mı olurdu? Güneş mi olurdu? Allah-u Teala onu sebep etti. Olmasaydı olmazdık kelimesi söylenirse Muhammed Aleyhisselam için söylenebilir. Bir hayal gücünüzü kullanın Allah aşkına. Muhammed Aleyhisselam olmasaydı biz Türk milleti ne olurduk? Ne olurduk? Bak, ya güneşe tapardık, ya ateşe tapardık, ya da tapacak başka bir ilah bulurduk. Hindistan örneği gözümüzün önünde. Japonya örneği gözümüzün önünde. Hindistan ineğe ve fareye tapar. Resmi ilahları. Japonların resmi ilahı güneştir. Muhammed Aleyhisselam olmasaydı, Hicri 4. asrında Türkler Müslümanlığı kabul etti. Bin yıldır bu millet Müslümandır. Rabbime hamdolsun. Kıyamete kadar bu dinden çıkmayı bize nasip etmesin, bize göstermesin. Amin. Amin. Amin. Şimdi olmasaydı ne olurdu? 4. asırda bizim atalarımız, büyüklerimiz İslam'ı kabul etmeseydi ne olurdu? Putperest olurduk. Ya bir Hristiyan olurduk, ya bir Yahudi olurduk, ya bir ateist olurduk. Kafir giderdik. Bir insan için ahirette ebedi olarak ateşte kalmak kadar kötü hiçbir şey yoktur. Daha kötü bir şey yoktur. Şu halde Allah'ın peygamberiyle tanıştık, onun dinini öğrendik, sahabisinden tabiine, tebe-i tabiine bize getirdikleri dini anladık, iman ettik elhamdülillah. Ve sonsuz yaşamımızı kurtardık. Allah Teala son nefesimizde imanla kendisine kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Bizim ceddimiz Osmanlı neden çok başarılı oldu? Çünkü ceddimiz Efendimiz Aleyhisselam'a karşı çok saygılıydı, çok sevgiliydi. Peygamberimizi çok methederdi. Onun hakkını çok savunurdu. Ona karşı edepte en ufak bir kusurda bulunmazdı. Çok hassastı. Peygamber edebi konusunda ceddimiz çok hassastı. Yakın zamandan son halifelerimizden bir örnek vereyim. Sultan Abdülhamit Han. Allah'ın rahmeti üstüne olsun. Amin. Mübareğin en önemli eserlerinden bir tanesine Ravza-i Mutahhare'yi kim yaptı? O yeşil kubbeyi kim yaptı? Sultan Abdülhamit Han. Mübarek yeşil kubbeyi yapmaya giden Osmanlı tebaasına, o ustalara ne diyor? Diyor ki, bu kubbeyi yaparken, çalışma halindeyken sesler çıkartacaksınız. Bu sesleri mümkün olduğunca azaltın, çekiçlerin altına keçe koyun. Ustalar, birbirinizden çivi isteyeceksiniz, tahta isteyeceksiniz, çekiç isteyeceksiniz, testere isteyeceksiniz. Bunları isterken her eşyaya bir lakap takın. Çiviye Bismillah deyin. Tahtaya Sübhanallah deyin. Testereye Allahu Ekber deyin. Dünya kelamı konuşmayın. Resulullah'ın üstündesiniz. Allah'ın peygamberine karşı edepsizlik yapan, dünya kelamı konuşanı bana bildirin. Hemen onu vazifeden alacağım. Buna ne denir? Peygambere hürmet, peygambere saygı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu saygıyı yaptıkları için Allah Teala 620 yıl boyunca yaşattı. Bu imparatorluğu 620 yıl boyunca yaşattı. Bu 620 yıllık dönem içinde 400 sene dünyanın büyük abisi rolüne büründü. Şimdiki Amerika 50 senedir dünyanın abisi. Süper güç. Bizim ceddimiz 4 asır süper güç olarak kaldı. Neden? Saygı var, edep var, İslam'a hürmet var, İslam'ı getiren peygambere hürmet var. Bunu yaptığın zaman ne oluyor? Allah'ın yardımı seninle oluyor. Süleyman'ın rüzgarı sırtına geliyor. Allah'ın peygamberinin duasını alan bir kavim sırtı yere gelir mi? Yine Sultan Abdülhamit Han'dan devam edeyim. Medine'ye gittim. Ravza-i Mutahhare'ye. Orada dediler ki hocam, ceddimizin yaptırdığı tren rayları var. Tren yolu var. Görmek isterseniz götüreyim. Tabii dedim, hemen götür. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri beldemizden, Osmanlı toprağından Medine'ye kadar tren rayı döşetmiş. Tren yolu. Hani diyorlar ya şimdi, demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Demir ağlarla ören bizim ceddimizdir. Abdülhamit Han ölmüş. Osmanlı toprağından Medine'ye, Ravza'ya tren yolu götürmüş. Allah senden razı olsun. Dikkat buyurun. Tren yolunun bir özelliği şu. Peygamber'e saygıya bakın. Tren yolu, raylar Medine sınırına girdiği anda rayların altında keçi olacak. Keçi olacak ki Resulullah Aleyhisselam tren seslerinden rahatsız olmasın. Şu düşünceye bak ya. Şu inceliğe bak. Allah Teala bu kafadaki bir adama yardım etmez mi? Bundan dolayı Osmanlı'nın çöküş zamanında geldi. Çökmek üzere olan Osmanlı'yı 30 yıl ayakta tuttu. Sultan Abdülhamit Han. Efendimiz Aleyhisselam'ın hakkını kimse onun zamanında çiğneyemezdi. Diğer sultanlarımız gibi peygamberimize karşı çok hürmetkar, çok saygılı. En ufak bir hakaret, variz bir hareket Sultan Abdülhamit Han tarafından savaş tehdidiyle karşılanırdı. Tarihten bir örnek vereyim. Sultan Abdülhamit Han'ın döneminde Fransa'da bir adam çıktı. Adam Efendimiz Aleyhisselam hakkında bir tiyatro yazdı. Tiyatro Peygamberimiz Aleyhisselam'ı aşağılayan bir tiyatroydu. onun faziletlerini aşağılıyordu. Onu şehvet düşkünü bir sahte peygamber olarak gösteriyordu. Tiyatro oyunu. Bu tiyatronun hazırlıkları olduğunu ajanları tarafından Abdülhamit Han haber alınca hemen Fransız elçisini huzuruna çağırdı. Elçi sarayın kapısına geldi. Sultan Abdülhamit sarayın kapısında elçiyi saatlerce bekletti. Sonra dedi ki elçiyi içeriye çağırın. Elçi geldi. Abdülhamit Han zırhını giymiş. Sol elinde ayakkabı, sağ elinde kılıç. Elçiye şöyle dedi. Bana bak, sizin beldenizde bir adam bir tiyatro hazırlığındaymış. Bizim peygamberimizi aşağılama tiyatrosu. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Eğer o adamı o beldeden kovmazsanız, o tiyatroyu o beldede engellemezseniz, şu ayakkabımı bastığım gibi gelirim o sizin tiyatronuzun üstüne basarım. Bu kılıcımla kafanızı kopartırım. Elçi titremeye başladı. Olayın ciddiyetini, vehametini anladı, idrak etti. Koştura koştura Fransa'ya gitti. Fransa ne yaptı? Fransa o adamı topraklarından sınır dışı yaptı. Buna güç denir, güç. Dış güç. Dikkat buyurun, ben Kanuni zamanından bahsetmiyorum. Ben Fatih zamanından, Yavuz zamanından bahsetmiyorum. Ben çöküş zamanından bahsediyorum. Osmanlı'nın çöküş zamanında tutmaya çalışan bir adam Abdülhamit Han. Allah'ın peygamberine yapılacak en ufak bir hakareti engelleyebiliyor. Şimdi hiçbir Müslüman lider tek kelime konuşamıyor. İran denilen ehli sünnet düşmanı ülke, Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünün göründüğü, bedeninin göründüğü bir film hazırlığında. Film yapacak. Bütün çalışmalar yapılmış. Maddiyat ayrılmış. Tarihte ilk defa peygamberimizin yüzünü ve bedenini göstereceğiz diyor. Artık Hristiyanlar yapıyorsa, Yahudiler yapıyorsa biz de yaparız ya diyor. Peygamberimizi eş değer koyuyor. Sıradan koyuyor. Kafa bu, niyet bu. Hiçbir Müslüman ülkesinin devlet reisi şunu demiyor. Bunu yaparsan ayakkabımı ezdiğim gibi ey İran, ey Şia, ey sahabe düşmanları kafanızı ezerim diyemiyor. Allah rüzgarımızı almış. Allah kuvvetimizi almış kardeşler. Sonra ne oluyor? O adamı İngiltere alıyor himayesine. İslam'ın en büyük düşmanı İngiltere'dir. Dikkat edin. İngiltere o adamı himayesine alıyor. Diyor ki tiyatroyu burada yapacaksın. Abdülhamit Han'ın ajanları dünyanın her tarafında. İstihbarat konusunda ceddimiz çok usta, uzman. Şimdi onları kaybettik. Şu anda istihbaratta İngilizler dünyada bir numaradır. Abdülhamit Han haber alıyor. Tiyatro gösterisi İngiltere toprakları içinde olacak. Bu sefer çağırıyor İngiliz görevlisini. Gel diyor. İngiliz görevlisi geliyor. İngiliz görevlisine diyor ki, kardeşim, elçi, bana bak. Bizim peygamberimize yapabileceğiniz bir hareket, yapmaya niyetlendiğiniz bir hareket, savaş ilanı demektir. Yine zırhını giymiş, yine kılıcı elinde ve şu kelimeleri söylüyor. Eğer bu tiyatroyu durdurmazsanız, yarın İslam alemine cihat ilan ederim. İslam'ın halifesi olarak İslam aleminde cihat ilan ederim. Şimdi İslam'da halife cihat ilan ettiği zaman farz-ı kifaye olan cihat ne oluyor? Farz-ı ayın oluyor. İşini gücünü bırakacaksın, koşturacaksın cihada. Halife çünkü, son halifelerimizden bir tanesi Abdülhamit Han. İngiliz elçisine ne diyor? Cihad ilan ederim deyince elçi koştura koştura İngiltere'ye. Tiyatro engelleniyor. O tiyatro tıpkı dansı engellememiz gibi engellenmiş oluyor. Bunun sebebi nedir? Sultanımızın, Sultan Abdülhamit Han'ın peygamberimize olan hürmetidir. İşte böyle insanlar olursak Allah Teala bize yardım eder. Osmanlı'nın kuruluşuna bakın. 400 tane atlıyla kuruldu bu Osmanlı. 400 tane adam. Hocam 400 tane adam çok az ya. 400 atlı, sayıya itibar etmeyin. O insanların kalbinde ihlas varsa, samimiyet varsa Allah sayıları yüceltir. Allah yardım eder. Bedir'de biz 1000 kişiyi yendik, 300 kişiyle. Allah yardım etti. Her askere 10 asker düşse ne olur? Allah'ın yardımı olduktan sonra. Müşrikler ne diyor? Müslüman olan müşrikler. Orada Müslümanlara yardım eden beyaz elbiseli insanlar vardı, kirlenmemiş. Beyaz bir elbise giyerse bir adam çölde kirlenir. Müşrikler ne diyor? Beyaz elbiseli insanlar vardı orada. Müslümanlara yardım ediyorlardı. Ama onlardan değillerdi. Farklıydılar. Bunlar kim? Ayetle sabit. Melekler bunlar. Melekler bize yardıma geldi. Ceddimiz Osmanlı nasıl kuruldu? 400 atlıyla kuruldu Kayıboyun'dan. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi Osmanlı Devleti'ni kurdu. O devlet bir büyüdü, bir büyüdü. 24 milyon kilometreye büyüdü. 24 milyon. Nasıl? Şimdiki Türkiye'nin 30 misli. 30 tane Türkiye düşünün. 400 tane atlı toprakları 24 milyon kilometreye yükseltti. Senin ceddin böyle bir cedd. Ama tanımıyorsun. Tanımıyorsun. Sanatçıların peşindesin. Dizilerin peşindesin. O insanlar gittikleri her beldeye, fethettikleri her beldeye zorlamaksızın Müslüman insanları götürdüler. Oraya bıraktılar. Mesela bizim Arnavutlardan örnek vereyim. Bizim Arnavutlar nereden gitti Yugoslavya'ya? Kosova'ya? Konya'dan gitti, Karaman'dan. Osmanlı Kosova'yı fethetti. Hemen Karaman'dan Müslümanları aldı. Oraya sevk etti. Hristiyanlarla Müslümanlar yan yana yaşamaya başladı. Sonra ne oldu? Yıllar içinde Hristiyanlar Müslümanlardaki güzel ahlakı görünce Kosova'nın %90'ı Müslüman oldu. Arnavutların %90'ı Müslümandır. Sultan Fatih gitti nereyi fethetti? Bosna'yı fethetti. Boşnakların %90'ı Müslümandır. Nasıl oldu bu iş? Kuvvet var. Allah'ın dinini yaymaya çalışırsan Allah yardım eder kardeşim. Ama sen keyfini yaymaya çalışırsan Allah sana niye yardım etsin ki? Ben namazımı kılarım hocam. Başka da bir şeye karışmam. Ayette ne buyurdu Mevla? Allah yolunda cihat sevgisi her şeyden önde olacak. Kardeşim, Allah'ı seviyorsun, peygamberi sevdiğini iddia ediyorsun. Allah'ın dinini insanlara ulaştırma gayreti. Kalbinde bulunan bütün sevgilerin önüne geçmediyse, vallahi sen gafilsin. Hocam ben namazımı kılıyorum, insanlara İslam'ı tebliğ etmesem de olur. Sen gafilsin. Kalbinde bir tek niyet olacak. Cihat. Allah yoluna cihat. Allah yoluna cihat barış esnasında tebliğ ile olur. Şu anda barıştayız. Bu cihadı tebliğ ile yapacağız. Savaş esnasında kılıçla olur, silahla olur. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'ye gittiğinde ne yaptı? Hemen savaş mı ilan etti Yahudilere, Hristiyanlara, ateistlere, putperestlere? Hayır. Tebliğ yaptı çünkü barış vardı. Anlaşmalar var, barış. Tebliğ yaptı. Cihat budur. Yeryüzündeki bütün insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar cihad ile emrolundum. Hadis-i şerifi kılıç cihadından bahsetmiyor. Barış halinde İslam'ı tebliğ cihadından bahsediyor. Şu halde Müslüman olduğunu iddia eden kişiler nasıl şunu diyebiliyor? Ben namazımı kılarım, sohbetmiş, ilimmiş, kitap okumakmış, etrafımdaki insanlara İslam'ı anlatmakmış, davetmiş, beni ilgilendirmez. Sen nasıl Müslümansın? Nasıl Müslümansın? Kalbinde cihadın kırıntısı yok. Nasıl Müslümansın? Sen hangi atanın torunusun? Bizim atalarımız böyle değildi. Bizim atamız 24 milyon kilometreye dağıldı. Sen bu atanın torunu değilsin demek. Sen nereden geldin? Böyle Müslümanlık yok. Yatarak Müslümanlık yok kardeşim. Biz asgariyle yetinmeyiz. Biz Fatih'in torunuyuz. Biz hedefimiz azamidir. Hedefimiz azami. Hedefler yüksek olunca ne oldu? Padişahlar içinde bak bu kadar padişah geldi. En önemlisi, en kıymetlisi kimdir? Sultan Fatih'tir. Neden? Hadis-i şerifle methedilmiş tek padişah Sultan Fatih'tir. İstanbul bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Ne oldu bu hadis-i şerifle otomatikman? Osmanlı askerleri içinde en kıymetli askerler Fatih'in askerleri. Sultanlar içinde en kıymetli sultan kim oldu? Ceddimiz Fatih. Senin ceddin böyle bir adamken sen kimin torunu olmak istiyorsun? Ey Müslüman! Allah bize hidayet versin kardeşim. Amin. Amin. Bir meseleyi daha anlatalım, hem kapatalım. Yine mezhepsizlerden gidelim. Modernistlerden gidelim. Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmeyen, onu devreden çıkartmak isteyenler bir ayeti kerimeyi çok kullanırlar. Nedir o? Bütün peygamberlerin eşit olduğu izlenimini vermek için şu ayeti kerimeyi kullanırlar. La nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Amener Resulü'de geçen bir ayettir. Ne diyor Allah Teala burada? Biz Resullerin tamamına iman ederiz. Hepsine aynı inanırız. Aralarını tefrik etmeyiz, ayırmayız. Birine inanıp birine inanmamazlık yapmayız. Ayet böyle diyor. Şimdi bu mezhepsizler ne diyor? Bu ayete göre peygamberimiz neyse Yunus da odur. Yusuf da odur. Bütün peygamberler eşittir. Dolayısıyla kainatın efendisiymiş, alemlere rahmetmiş falan bunlar boş. Diyorlar, birçok fazilet ayetini inkar etmiş oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı metheden, yücelten birçok ayeti inkar etmiş oluyorlar. Peki bu ayet-i kerime böyle söylüyorsa şu ayetler ne diyor? Biz peygamberlerin bazısını üstün kıldık. Peki şu ayet ne diyor? Rasullerin kimisine üstün kıldık. Yoksa bu zikrettiğim iki ayet sizin inanmadığınız ayetlerden mi? Siz Kur'an'ın bir kısmına inanıyorsunuz, bir kısmını reddediyorsunuz ya. Bunlar inanmadığınız kısımdan mı? Reddettiğiniz kısımdan mı? Allah-u Teala buyuruyor ki, Rasullerden bazılarından üstün. Ben böyle yaptım. Fıkıhtan delilini getireyim. Bir Rasul Nebi'den üstün müdür? Rasul demek yeni bir şeriat getiren, yeni bir kitap getiren demektir. Nebi, daha önceki peygamberin şeriatında devam eden demektir. Bak buradan bile Rasul'ün Nebi'den üstün olduğu ortaya çıkıyor. Sizin kişisel fantezinizin doğru olmadığı buradan da ortaya çıkıyor. Peki bu ayet ne diyor? لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Biz bütün Rasullere tek olarak iman ederiz. Aralarında tefrika yapmayız, ayrım yapmayız. Ne demek istiyor? Hepsinin fazileti aynıdır. Hepsinin vazifesi aynıdır. Hepsi peygamberdir. Aralarından bir tanesini bile kayırmayız ve şöyle demeyiz. Ben Muhammed'e, Musa'ya iman ettim, İsa'ya iman etmedim. Haşa ve kella. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Bu ayetin manası budur. Bu ayeti bu manayla anlamadığın zaman diğer ayetleri inkar edersin. Ve mezhepsizlerden olsun. Şimdi bir hadis-i şerif zikredelim. Müslim hadisi. Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden üstün olduğunu zikrettiği bir hadis-i şerif. Ki bu mezhepsizlere, bu peygamber düşmanlarına kapak olsun. Ebu Hureyre anlatıyor. Allah'ın rahmeti üstüne olsun. Resulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şu altı şeyle peygamberlerden üstün oldum. Ne diyor? Peygamberlerden üstün oldum. Ama altı şeyle. Bakalım neymiş? Bana belagat ve fesahat, anlatım gücü verildi. Belagat ve fesahat, az kelimelerle çok mana anlatma kabiliyeti demektir. Diğer peygamberlere bu verilmemiştir. Muhammed Aleyhisselam'a özel verilen bir şeydir. Bunlardan dolayı onlardan bir adım öndeyim diyor. Bu birinci madde. Düşmanın kalbine salınan korkuyla zafer kazandım. Hiçbir peygamberde bu yoktur. Mesela Bedir'den örnek vereyim. Bedir Savaşı'nda düşman karşı tarafa gelince 1000 kişi, hepsi zırhlı, hepsi atlı ve develi. Bizimkiler 300 kişi, zırhlı sayısı 20. At 30 tane. Ortada matematiksel olarak bir imkansızlık var. Bizim sahabiler korkmaya başladı. Resulullah ne yaptı? Yerden bir avuç toprak aldı, kum aldı. Onların üzerine serpti. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Serpince ne oldu? Müşriklerin kalbine korku geldi. Bunlar bizi öldürecek. Allahü Teala müşriklerin sayısını onlara çok kalabalık gösterdi. Kendilerinden daha fazla kalabalık gösterdi. Neden? Melek ordularını gönderdiği için. Bu Resulullah'ın diğer peygamberlerde olmayan özelliklerinden bir tanesidir. Düşmanın kalbine savaşlardan önce korku veriyor. Savaş ganimetleri bana helal kılındı. Bütün peygamberlerde savaştan elde edilen gelir, halka dağıtılır, peygambere bir şey kalmaz. Diğer peygamberlerde ganimetler ortaya konuluyor ve yakılıyor, yok ediliyor. Bizim peygamberimiz ganimetin bir kısmını kendisine alıyor, bir kısmını da ümmetine, askerlerine ve fakir halka dağıtıyor. Aralarında böyle bir fark vardır. Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Bütün şeriatlarda ibadet yerleri havralardır, kiliselerdir. Bizim şeriatımızda sahraya çıktın. Yere kağıt parçasını ser, namazını kıl. Çünkü yeryüzünün tamamı Muhammed Aleyhisselam hürmetine bize temiz kılınmıştır. Namazımızı her yerde kılabiliriz. Önceki peygamberler kendi kavimlerine hususi olarak gönderilirken ben bütün insanlara gönderildim. Peygamberlik benimle sona erdi. Kardeşler, bütün peygamberler bulunduğu kavme, bulunduğu ortama, beldeye gelmişlerdir. O beldenin dışındakileri muhatap almazlar. Dışındakiler ona imanla mükellef değildirler. Bizim peygamberimiz öyle mi? Hayır. Bütün dünyanın peygamberidir. Dünyada ne kadar insan varsa, ismini duymuşsa iman etmek zorundadır. İman etmezse kafir gider. İnanmamış gider. Allah-u Teala biz Müslümanları onun sevgisiyle, muhabbetiyle coştursun. Amin. Son nefesimizde Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetini yanımızda hazır bulundursun. Amin. Bu geceye özel olarak duamızı yapalım. Hatim mi var? Tamam. Tamam. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, senin rızan için toplandık. Bu ilim meclisine senin rızan için geldik. Şu mevlid kandilinde, şu Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesinde senin muhabbetin için toplandık. Efendimiz Aleyhisselam'ı methetmek, onu tanımak, onu övmek için toplandık. Allah'ım sen bizden razı ol. Amin. Hayatımızın sonuna kadar bu özel gecelerde beraber olmayı bize nasip et. Amin. Senin peygamberinin faziletlerini anlamayı, idrak etmeyi bize nasip et. Amin. Kalbimizdeki bütün sevgilerin ürüne senin sevgini, peygamberinin sevgisini ve senin yolunda cihat sevgisini kıl. Amin. Son nefesimize kadar senin dinini insanlara tebliğ etmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine bize peygamber hafızası ver. Amin. Bize peygamber ilmi ver. Amin. Bize peygamber muhabbeti ve aşkı ver ya Rabbi. Amin. Onlardaki çalışma iştiyakını ve gayretini bize de nasip et ya Rabbi. Amin. Onlardaki insanlara vesile olma duygusunu ve hissini ya Rabbi sen bize de nasip et. Amin. Etrafımızda bulunan insanların namaz kılmasına vesile olmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Etrafımızdaki insanların içkiyi bırakmasına vesile olmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Etrafımızdaki insanların ilmi öğrenmesine vesile olmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. İnsanları cehennemden çekip almayı ve doğru yolu göstermeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. İlmimizi arttır. Amin. Muhabbetimizi arttır. Amin. Aşkımızı, sevgimizi arttır ya Rabbi. Amin. Allah'ım şu anda dünyanın her tarafında Müslüman kardeşlerimiz zulüm içinde inliyor. Bütün zalimler onlara zulüm ediyor. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam hürmetine kardeşlerimizi kurtar. Amin. Kur'an-ı Kerim'in hürmetine kardeşlerimizi kurtar. Amin. İsimlerin ve sıfatların hürmetine Allah'ım sen bu kardeşlerimizin zulmünü sona erdir. Amin. Onlara zulmeden kafirleri kahru perişan et. Amin. Karun'u tarihte yerin dibine soktun. Allah'ım bu kafirleri ve zalimleri de yerin dibine sok. Amin. Bize de bunu göster ya Rabbi. Amin. İslam'ın düşmanı Yahudi ve Hristiyanlara hidayet nasip et. Amin. Hidayetlerini murad etmiyorsan kahru perişan et. Amin. Allah'ım buradaki el açan kardeşlerimizin imansız gitmesini nasip etme. Amin. Burada sana el açan kardeşlerimizin imanla sana gelmesini nasip et. Amin. Kabirde yatan akrabalarımızın kabirlerinde azap varsa ya Rabbi şu gece hürmetine azaplarını def ve ref eyle. Amin. Bütün sıkıntılarını gider. Amin. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe et ya Rabbi. Amin. Okunmuş olan hatmi şerif var. Bu hatimden hasıl olan sevabın bir mislini Peygamberim, Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş. Bütün peygamberlerin ruhlarını hediye ettim. Allah'ım sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarını hediye ettim. Allah'ım sen kabul et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsile-i Saadat'tan geçen ne kadar Allah dostu ve alim varsa hepsinin ruhuna ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Hasaten burada ellerini açmış olan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen kabul et. Amin. Bu hatmi şerifi okuyan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhuna hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır, sen haberdar et. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.